To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 marca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O ożywieniu Trójkąta Weimarskiego mówili w Warszawie szefowie dyplomacji Niemiec i Polski. Wyrok unijnego Trybunału w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej w połowie kwietnia dowiedziało się Polskie Radio. Antyrządowe demonstracje na Słowacji. Po dymisji premiera demonstrujący domagali się wcześniejszych wyborów. Polsko-niemieckie relacje, przyszłość Unii Europejskiej i polityka historyczna to główne tematy rozmów polskich władz z szefem niemieckiej dyplomacji. Heiko Maas przyleciał do Warszawy zaraz po pierwszej podróży na nowym stanowisku do Paryża. Spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, a wieczorem w Łazienkach Królewskich został przyjęty przez ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza. Minister Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska i Niemcy opowiadają się za wzmocnieniem jedności europejskiej. Mówił o konieczności ożywienia Trójkąta Weimarskiego. Zarówno Niemcy, jak i Polska są za takim działaniem. Polska i Niemcy pomimo różnych punktów widzenia są niezastąpionymi sąsiadami i przyjaciółmi, mówił z kolei minister Heiko Maas. Zaznaczył, że przyjaźń między ludźmi w Polsce i w Niemczech nie jest sprawą oczywistą i to jest związane z naszą historią, z okrucieństwami II wojny światowej, dodał. W trakcie rozmów w Warszawie zrozumiałem między innymi, że wiele spraw z naszej przeszłości w Polsce jest wciąż traktowanych jako tematy bardzo emocjonalne. Nie można ich po prostu odłożyć na bok, używając trzeźwego racjonalizmu. W trakcie rozmowy pojawiła się także kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości. Artykułu 7 Heiko Maas wyraził nadzieję, że dzięki konkretnym działaniom uda się znaleźć w tej sprawie rozwiązanie. Sylwia Białek, Polskie Radio. 17 kwietnia Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej, ustaliło Polskie Radio. Sędziowie mają stwierdzić, czy Polska złamała unijne prawo, decydując się na wycinkę drzew. Tak uważa Komisja Europejska, która wystąpiła z pozwem. Polska tłumaczyła, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew było konieczne, by chronić ważne siedliska. Do czasu wyroku z puszczy wycofano ciężki sprzęt i wstrzymano pracę, co nakazał Trybunał w Luksemburgu. W sprawie sporu na linii Polska Komisja Europejska wypowiedział się przed miesiącem rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. Uznał wtedy, że Polska naruszyła unijne prawo w Puszczy Białowieskiej, decydując się na karczowanie drzew. Rzecznik tym samym podzielił argumentację komisji, która zarzucała Polsce złamanie dwóch dyrektyw, siedliskowej i ptasiej. Rzecznik napisał wtedy, że działania polskich władz w puszczy nie mogą być uzasadnione gradacją kornika drukarza ze względu na rozbieżność opinii naukowych w tej sprawie. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości w większości przypadków podzielają opinię rzeczników generalnych. Ale nawet jeśli tak będzie tym razem, to i tak orzeczenie nie musi skutkować żadnymi karami finansowymi. Cała sprawa może się zakończyć pod warunkiem, że karczowanie drzew w puszczy nie zostanie wznowione. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sędzia, który ukradł części do wierterki, będzie mógł dalej wykonywać swój zawód. Tak zdecydował Sąd Najwyższy, rozpatrując odwołanie obrońcy Pawła M. Jednocześnie sędzia przez 2 lata będzie dostawał 80% wynagrodzenia. Tak wyrok tłumaczy sędzia sprawozdawca Katarzyna Tyczka-Rotę. Kara wyrzucenia go z pracy za czyn, za który każdy inny człowiek zapłaciłby 100 zł mandatu, jest karą rażąco nieproporcjonalną. W całej sprawie chodziło o kradzież przegubowego łącznika wiertarki z supermarketu w Szczecinie. Taka część warta jest około 100 zł. Mimo dymisji premiera Roberta Fico, Słowacy znów wczoraj protestowali w stolicy i kilkudziesięciu innych miastach. Demonstrujący domagali się przedterminowych wyborów i niezależnego śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka i jego partnerki. Na ulicę Bratysławy wyszły dziesiątki tysięcy osób. Chcemy nowych wyborów, za uczciwą Słowację, dość partii Smer. To główne hasła protestujących, którzy wyszli na ulice Bratysławy i innych słowackich miast. Jeden z organizatorów manifestacji w Bratysławie, Peter Noć, podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem, że dymisja premiera Roberta Fico to za mało. Chcemy nowego rządu, któremu społeczeństwo będzie mogło zaufać i który nie będzie zaplątany w skandale korupcyjne. Obecne zmiany są tylko kosmetyczne, ale one nie zmienią systemu. W podobnym tonie wypowiadał się mieszkaniec stolicy Lukas. Zmieniły się tylko nazwiska, a my chcemy zmiany rządu i wierzę, że ludzie mogą tego dokonać. Gdybym nie wierzył, nie byłoby mnie tutaj. Gdyby som tu nie stał, tak tu nie przyjdziemy. Według organizatorów protestów w Bratysławie dzisiejsze manifestacje mogły być liczniejsze niż zeszłotygodniowe. Wówczas media podawały, że w stolicy Słowacji zebrało się ponad 30 tysięcy ludzi, a w całym kraju manifestować miało około 100 tysięcy Słowaków. Były to największe protesty od czasu tzw. aksamitnej rewolucji z 1989 roku. Z Bratysławy Adrian Bąk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Studio Michał Olszański. Witam Państwa. Jeszcze tylko Wikersund i Planica. Sezon skoków narciarskich dobiega końca, a Kamil nie zwalnia tempa. Stoch w świetnym stylu wygrał kwalifikację do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamuciej skoczni. Skoczył 242 metry, umocnił się na pozycji lidera cyklu Row Air. Jest oczywiście liderem klasyfikacji Pucharu Świata. Dziś uwaga, o 17:00 konkurs drużynowy. Polacy wystąpią w nieco innym składzie niż na igrzyskach. Stoch hula kubacki, to wiadomo, ale Maćka Kota zastąpi Piotr Żyła. Piłkarze Lecha Poznań nie tracą dystansu do Legii Jagiellonii. Pokonali Lechię Gdańsk 3-0. To był mecz 28. kolejki Ekstraklasy. Mają 49 punktów. Jaga zagra dziś u siebie z Arką, a Legia jutro z Wisłą Kraków. Gdyby obie drużyny wygrały, będą miały na koncie po 54 punkty. W drugim wczorajszym meczu Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. Adam Nawałka powołał 8 piłkarzy z Lotto Ekstraklasy na 2 towarzyskie mecze z Nigerią i Koreą Południową. Są to Michał Pazda, Artur Jędrzejczyk, Krzysztof Mączyński, Rafał Kurzawa, Sławomir Peszko, Damian Kondziur i Przemysław Frankowski i Taras Romańczuk. Trener Jerzy Engel docenia danie szansy dwóm piłkarzom z Białegostoku. Obaj ci piłkarze, i Frankowski, i Romańczyk, to są piłkarze, którzy bardzo mocno wyróżniają się w naszej ekstraklasie. Frankowskiego zdecydowanie predestynuje gen szybkości. Romańczyk to jest jeden z tych piłkarzy, który gra najciekawszy futbol, jeśli chodzi o defensywnego pomocnika, a na tej pozycji cały czas selekcjoner poszukuje graczy. No więc myślę, że żadne z tych powołań nie jest zaskoczeniem. To prawda. Teraz Champions League. Wczoraj los skojarzył ze sobą w ćwierćfinałach finalistów z ubiegłego roku, czyli Real Madryt zagra z Juventusem Turyn. W pozostałych trzech ćwierćfinałach Liverpool kontra Manchester City, Bayern, Monachium, Sevilla i Barcelona AS Roma. W Lidze Europy RB Lipsk zagra z Olympique Marsylia, Arsenal Londyn z CSKA Moskwa, Atletico Madryt ze Sportingiem Lizbona, a Lazio Rzym z rewelacyjnym ćwierćfinalistą RB Salzburg. Dziś Michał Kwiatkowski ponownie nie może dostarczyć nam, kibicom kolarstwa, powodów do radości. Stanie na starcie prestiżowego wyścigu. O klasyku Mediolan Sanremo mówi Czesław Lang. Na pewno będzie bardzo ciekawy wyścig, tym bardziej, że Milano Sanremo są to takie jakby wiosenne mistrzostwa świata. Wszyscy je tak traktują, czyli przygotowują się poprzez takie wyścigi jak Tirreno Adriatico, jak Paryż-Nicea, poprzez inne wyścigi. I to jest takie wiosenne mistrzostwa świata. Na pewno jest to wyścig bardzo ważny. Jak go się wygrywa, to już się ma taki pomnik. Także Michał już swój pomnik ma i trzymamy kciuki, żeby był drugi. No żeby był pierwszy, oczywiście Czesławowi chodziło o to, że to będzie drugi pomnik w kolekcji Michała. Oby tak było. Juan Martin del Potro uzupełnił grono półfinalistów tenisowego turnieju w Indian Wells. Argentyńczyk pokonał Niemca Filipa Kohlschreibera 3-6-6-3-6-4. W półfinale del Potro zagra z Kanadyjczykiem Miloszem Raoniciem, który wygrał z Amerykaninem Samem Kurejem. Drugą parę półfinałową utworzą Szwajcar Roger Federer i Chorwat Borna Coric. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dziś sporo chmur, ale także przejaśnienia, a w południowej połowie kraju również przelotny śnieg. Wszędzie poniżej zera, od minus jednego stopnia na zachodzie do minus pięciu na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzecia strona medalu, a w niej piłkarska Liga Mistrzów, w której robi się coraz ciekawiej. Skomentujemy losowanie ćwierćfinałów. Będziemy też na szlagierowym meczu w Lotto Ekstraklasie, w Legii z Wisłą. Porozmawiamy o cyklu Row Air i zaprosimy na konkurs, w którym do wygrania będą bilety na towarzyskie mecze naszych piłkarzy z Nigerią i Koreą Południową. Trzecia strona medalu w najbliższą niedzielę od 17:00. Zapraszają Michał Olszański i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spokojnie. Spokojnie. To tylko święta. Chcesz mieć święty spokój? Rozejrzyj się za Janem Niezbędnym. W wielkanocnej loterii codziennie masz 5 szans na wygranie 500 zł. Żyj wygodniej. Wygrywaj i świętuj spokojnie. Jeśli zrobiło się chłodniej, to nie temperatura spadła, to Chuck Norris ją zrzucił. A jeśli teraz Fiat Fiorino i Doblo Cargo z rocznika 2017 są w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę, to znaczy, że Chuck tak chciał. Całkowity koszt leasingu 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Wejdź na stronę fiatprofessional.pl już teraz i wybierz samochód dostawczy dla Twojej firmy. Fiat Professional. Profesjonalny. Jak Ty.

dzień są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Żegnać się, co świt, i wracać znów do ciebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Budzić się i chodzić spać we własnym niebie, być tam, zawsze tam, gdzie ty. Lady Punk, Biała Łódka, a w studiu znakomity aktor Marek Siódem. Dzień dobry. Dzień dobry. To pana wybór? Tak. Pan wybrał tę piosenkę? Tak. Ponieważ? Po prostu jest piękna. Jest piękna, jest mądra, jest w tym wszystko. To, co w duszy gra człowiekowi wrażliwemu. Tak sobie myślę po prostu. A chodzi pan spać we własnym niebie? Tak. Aczkolwiek, prawdę mówiąc, ja nie lubię spać, bo jak śpię, to mnie nie ma. Tyle życia, ile świadomości. Może gdzie indziej pan jest? Tak, ale na sen nie mamy wpływu. Może nam się śnić coś dobrego albo złego. W rzeczywistości ja mogę wybierać. Ja mogę tę rzeczywistość kształtować, snu nie. A znam takie osoby, które są w stanie sobie coś zaprogramować, wyśnić, zaprogramować tak, że się sen. Coś wyśni. No, to fajnie mają. No. A boi się pan snów? Bywa, że się boję. A jakich? Snów, w których jestem bezradny, że jest sytuacja, która wymyka mi się spod kontroli. Ja się ogólnie niewielu rzeczy w życiu boję, ale kilku rzeczy się boję, właśnie bezradności. I w związku z tym na przykład boję się czasu wojny, na przykład. Bo to jest czas bezprawia, czas, kiedy nic nie działa, kiedy z ludzi wychodzą i te najgorsze, i te najlepsze rzeczy. Boję się bezradności takiej, że mogę nie mieć wpływu na to, jak ochronić ludzi mi bliskich. A w jaki sposób pan chroni osoby bliskie? Czasami najprostszy, no w taki, że gdzieś się tę rzeczywistość jakoś układa. To są członkowie mojego stada. Więc pan jest przywódcą? Zawsze jestem zawodowym przywódcą stada. Zawodowy, a prywatny? Oczywiście, że tak. No prywatnie, no my po prostu... To jest, zawodowo to jest pan cecha. Wykonuje prywatną rolę, tak? Cecha, no albo ktoś jest przywódcą stada, albo nie. To jest pan liderem po prostu. Ja w tym nie upatrywałbym czegoś takiego, że jestem najlepszy, numer jeden i tak dalej. Tylko to jest... Przywódca stada to jest opieka. To jest opieka nad członkami stada. To jest dbałość o ich bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo jest różne. Jest finansowe, jest psychiczne. Po pierwsze, byt. Jak żyć tak, żeby moi bliscy byli zabezpieczeni. Duże pan ma to stado? To jest kilka najbliższych osób. Niekoniecznie jesteśmy w tym samym miejscu, tylko są ze mną związane. I to już jest odpowiedzialność za stado. Miłość, proszę pana, miłość. I ta piosenka była też o miłości. No, oczywiście, to jest jakby najcudowniejsza, najbardziej czysta siła, jaka istnieje. Kocha pan siebie? Niespecjalnie. Wystarczy akceptować pewne rzeczy, ale pewnych rzeczy w sobie akceptować nie wolno. Dlaczego pan w sobie nie akceptuje? O, Oj, to długo by mówić. To są czasami drobiazgi. Dla mnie ważne jest na przykład, kiedy zaczynam treningi. Powiedzmy konie. Tak, konie. Jeździectwo. To jest, ludzi trenuję i konie trenuję. Tak. Ale jeżeli do czegoś takiego podchodzę, to gdzieś proszę o dar łagodności, skupienia, dar docierania do nich. Kogo pan prosi o tę łaskę? Stwórcę, kosmos, byt transcendentny, istotę wyższą. Rzadko proszę, zazwyczaj dziękuję, bo ja mam za co dziękować. Za co? O, przede wszystkim za to, jak to moje życie wygląda. Za ludzi, których spotkałem, za fantastycznych nauczycieli i trenerów, jakich miałem. Bo to jest baza. Za rodziców, za wszystko. To, co się dostaje, się kumuluje i potem to świadczy o tym, jakim się jest człowiekiem. I ja mam za co dziękować. Ja miałem dobre wzorce. Nie dostawałem nic takiego łatwo, w sensie bogactwo, pieniądze. To są rzeczy płynne, to są środki. To jest coś, co przychodzi i odchodzi. I tutaj ja mam wpływ na to. Albo głupio gospodaruję i nie mam, albo mądrze, co chyba mi się nie zdarzyło. I mam. No tak, ale w każdym razie to jest coś takiego, co o to nie warto prosić. To leży w naszych kompetencjach. Natomiast takie szczęście, że moje ścieżki przecinają się z odpowiednimi ludźmi, no to jest szczęście. To jest właśnie ten dar, który się dostaje. Za to dziękuję. Tacy, a nie inni ludzie byli w moim życiu, takie, a nie inne zwierzęta, które spotkałem, bo ja o nich mówię oni. Oni o zwierzętach. Psy, koty, konie. To były niezwykłe osoby. Przyjechał pan tutaj do nas na Harleju? No nie, za zimno. Za zimno? Przecież pan zimą jeździ. No bywa tak, ale to kiedy się podniesie temperatura. Ja po prostu nie znoszę zimna. Ja tego nie lubię. Ja nie choruję. Ja jestem po prostu, mam pancerne zdrowie. Azbestowo-tytanowe, tego się nic nie ima, ale ja tego nie lubię. Ale prawdą jest to, że pan nigdy nie był w szpitalu, nie leżał tak, w szpitalu. Tak, nawet w domu się pan urodził. Tak. I to w bardzo specyficznym domu, w chatce, pomiędzy, uwaga, więzieniem, sierocińcem, a fabryką snów. Tak co jest. Co to za szalone miejsce? No w Łodzi takie miejsce, gdzie przy ulicy Kopernika, z lewej strony, jak się wychodziło z tego domku, była ulica Lipowa i na rogu był areszt śledczy. Naprzeciwko był sierociniec, a na prawo była Łąkowa, na której była fabryka snów. Czyli wytwórnia filmów. Fabryka snów to jest pierwszy właśnie znak w pana życiu. Tak. Jakim pan był dzieckiem? Chyba takim normalnym. Ani szczególnie trudnym, ani szczególnie uległym. Takim jak to, sobie myślę normalnym. Jak to nie trudnym, jak wagarował. Ojej, i chodził do szkoły. To też wielkie rzeczy tam. No nie? Kiedyś to się inaczej podejrzani żyło. Podejrzani są ci, którzy nigdy nie wagarowali. To prawda. Nad tymi bym się zastanowił. Ale kiedy pan uciekał z tej szkoły, to dokąd pan uciekał? Uciekałem najczęściej, żeby połazić. Gdzieś tam w Łodzi to był taki las, park, Arturówek, Łagiewniki. Tam było ładnie. Albo gdzieś po mieście, albo gdzieś na dach, żeby było widać daleko. Ta wrażliwość, ta miłość. No nie chcę wychodzić na takiego super dobrego, bogatego, takiego. Duchowną, nie, tak każdy niemalże ma swoje z tym cholerykiem i człowiekiem momentami trudnym. Czym pan rzuca? Nie rzucam niczym. Czyli jednak wychodzi na to, że łagodność sama. No, nie. No dobrze, jak się pan wścieka tak naprawdę, to co? Zależy, na co się wściekam, jeżeli jestem bezsilny, bo to są osoby, istoty, wobec których nie mogę się. Nie można agresywnie się zachowywać wobec kobiet, dzieci i tak dalej. Także, a wobec kogo można? No, równie silnego mężczyzny. I co wtedy? No, jeżeli jest, dochodzi do granic, to może dojść do mordobicia. No. A to chodziło? No. Oj tam. A jednak. Różnie bywało tam. Ciekawa jestem. Ja mam za sobą wychowanie w Łodzi na Bałutach. No właśnie. To jest dzielnica taka jak Praga w Warszawie. To jest coś. To jest 2 lata wojska, to jest normalnego takiego życia. Zresztą to wojsko fantastycznie dobrze wspominam, bo masę takich przyjaźni i bliskości z kumplem to procentowało przez lata całe. Do dzisiaj się odzywamy do siebie, a to minęło, Boże, przeszło 50 lat temu. Pan bardziej był taty czy mamy? na tych bałtach w Łodzi? Bardziej podobny w sensie takiego instynktu walki i zapalczywości tata. Twardy człowiek, który dużo przeżył, dużo przetrwał. Cztery obozy. Cztery obozy pracy podczas wojny, powiedzmy, tak, podczas prawda? Wojny, tak. Tak. W ogóle swoją postawą, swoim życiem też mnie nauczył wielu rzeczy. Jaki to był dom? Czasami było niełatwo. Niełatwo było z powodu warunków materialnych, biedy, ale w sensie relacji to był niezwykły dom. Tak jak mówili moi koledzy ze szkoły, to tam były drzwi obrotowe. Tam bez przerwy ktoś wchodził, wychodził. Nawet jak poszedłem do wojska, to moi koledzy, będąc w okolicy, wpadali tak po prostu. Przecież nie było telefonów, nikt się nie zapowiadał. Wpadali, a to na zupkę do mojej mamy, a to pogadać, albo zapytać, co u mnie, czy jakieś wieści ode mnie były. Oni po prostu tam przychodzili. Sąsiadki, sąsiedzi, wszyscy u siebie bywali, przychodzili, ale głównie u nas. Ten dom był pełen ludzi i wszyscy się z tym dobrze czuli. Obok tego domu był park Śledzia? Tak. Dobrze mówię? Tak. A w tym parku Śledzia, no, tam się działo, prawda? No to takie miejsce właśnie też na rozmaite wagary, na ucieczki, na spotkania. A miłość, proszę pana? No miłość, no to miłość to towarzyszy człowiekowi od początku do końca. Ale w parku Śledzia zwłaszcza. No też tam były spotkania, no jasne, że tak. No dobrze, pierwsza miłość. To trudno powiedzieć, to chyba bardzo, bardzo wcześnie, jeszcze w podstawówce. Ale ta pierwsza miłość to w ogóle nie wiedziała, że jest moją miłością, bo przecież człowiek był na tyle, wtedy nie było takiej łatwości, otwartości od razu, to były sygnały i tak dalej. To raczej było łażenie pod oknami i wzdychanie niż określenie się, bo to był trochę obciach, wstyd. No to człowiek się nie wygłupił, ale to ciągle byłem jakiś zakochany. A pamięta pan ulicę Srebrzyńską i tory kolejowe? Tak. Kładka. To było te wyprawy na Słowiki. To, co dał mi ojciec. Mama dała mi co innego, bo dała mi to ciepło, taką miłość, takie coś, co jeżeli człowiek to poczuje, to ma na całe życie i ma co rozdawać. Natomiast ojciec inne rozumienie świata takie właśnie, że to była nasza tajemnica, że budził mnie wcześnie rano. Pięknie. Szliśmy sobie przez puste miasto, przez Srebrzyńską i do tego parku, takiego parku, lasu. I tam dołem można było przejść przez tory albo górą przez kładkę. Ja szedłem przez kładkę, bo na niej stawałem, patrzyłem, jak te tory w przestrzeń uciekają. I serce biło inaczej. I myślałem sobie tak, moje życie jest tam, na horyzoncie. I te oczy w horyzont utkwione zawsze są. Powiedział pan, że chodziliście na Słowiki. To, tak tata to nazwał, że idziemy na Słowiki. Że pójdziemy posłuchać, bo rano oczywiście, że te Słowiki całą noc i nad ranem o świcie też bardzo słychać wiosną, ale to później nawet był czy lato, czy jesień, kiedy już Słowik nie śpiewa, ale też się to nazywało na Słowiki. Na Słowiki. Mhm. Tak? Potrafił pan przez te lata zachować w sobie dziecko? Tak, no. Ja ciągle myślę, że jestem przed czymś jeszcze. A przed czym pan jest teraz? Przed czymś pięknym, jeszcze nie wiem. A wie pan, taki brak granic w głowie własnej, w własnym rozumowaniu, wyobrażaniu sobie tego świata, to też jest cecha dziecka. Jakie jeszcze cechy dziecka pan dzisiaj w sobie ma jako człowiek iluletni? 70. Tak naprawdę to jest pusta liczba. Dlatego, że biologia mówi co innego. Co mówi biologia w pana przypadku? Biologia mówi to, że mnie kompletnie nic nie jest. Ten organizm jest cały czas na wysokich obrotach. Zresztą ja uważam, że nie wolno się oszczędzać. Że jeżeli ktoś żyje letnio, bo się o siebie boi, bo to, bo tamto, to tak letnio zdechnie i to wszystko. A no tak jak w sporcie. Jeżeli się nie doprowadza do tętna 200, nie ma progresu. Jak coś robić, to robić na 100%. Tak. Bo wtedy się organizm regeneruje. Ważna jest dla pana przestrzeń i tej przestrzeni jest wiele w muzyce, którą pan wybrał. Pamięta pan, jakie piosenki pan wybrał? Tak, takie dla mnie też symboliczne. Ray Charles, jak zaśpiewał Georgię i Hotel California. Którą piosenkę wybierze pan? To Hotel California. Bardzo proszę. Thank you. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Hotel California. A w naszym studiu aktor Marek Siudym. Panie Marku, to także pana ukochany utwór? Tak. I przed chwilą powiedział pan, że kiedy jedziecie sobie z synem tak. samochodem, to... Czasami puszczamy to właśnie ale i jak? Śpiewamy na cały głos. Na cały regulator. Tak. Takie piękne słowa w tej piosence padły. Jak to było? Możesz tak, z tego na końcu, wyjść? Że ucieczka, no proszę bardzo, możesz... wyjść w każdej chwili, z ale tego nigdy hotelu. Nie uciekniesz. Ale nigdy nie uciekniesz. Co to dla pana znaczy? Że w ogóle od pewnych rzeczy, które się ma w sobie, się nie ucieknie. Taką rzeczą, to... jaką pan ma w sobie, to jest ta wolność, wiatr we włosach i motocykl. Tak. Ja nie mam do tego takiej przypisanej religii jakiejś i nigdy nie należałem do żadnego klubu takiego. Jestem easy rider. Ale... To jest najszybszy, najbardziej skuteczny środek lokomocji w mieście. No bo kiedyś, w latach 70., no nie każdego było stać na samochód. Natomiast motocykl był w granicach możliwości. Miałem 16 lat i byłem u kolegi, mój kolega z klasy, rodzinę miał w okolicach Łodzi, w okolicach Łasku i tam pojechaliśmy tak na parę dni i wujek mu pożyczył motocykl, bo on miał już prawo jazdy. I on mi się dał po polach przejechać tym motocyklem, bo raptem tam parę minut, ale wiedziałem, że ja już się od tego nie odczepię. To jest bardzo niebezpieczna przygoda. O, wszystko jest niebezpieczne. Ile ludzi się pośliznęło wychodząc z wanny i się połamali, mój Boże. Ale statystyki jednak mówią, że tutaj to tak naprawdę nic pana nie chroni. Wiatr we włosach. I... No tak. No, tyle. Nie chroni, ale ktoś tam jednak jest, kto chroni. No bo jednak dwa razy trochę w powietrzu leciałem. Ja też nie połamałem, ani nic mi się nie stało. Był pan kierowcą taksówki, prawda? Tak. Mm-hmm. Rozpoznano pana? Rozpoznano, ale błędnie. To znaczy, ponieważ już byliśmy po tym, jak się pokazał Kabaret Kur, że gdzieś się tam pokazaliśmy w Opolu 78, że były jakieś programy telewizyjne. I mnie się zdawało, i to przytoczę to, bo to jest naprawdę autentyczne, to jeden z pierwszych dni. W ogóle wtedy ludzie chętnie siadali na przednim siedzeniu. O. Bardzo chętnie. Dlatego, że ludzie rozmawiali. I rzadko kiedy ktoś siadał z tyłu, jeżeli był sam. I wszedł facet, tak na mnie rzucił okiem i zapytał, o, mówi, to co, lepiej na taksówce? Ja mówię, ja wiem, no, źle nie jest. On mówi, ja panu zawsze mówiłem, że ten saturator pan miał w złym punkcie. Czyli wiem jakiegoś znajomego. Tak. Ten saturator, co tak mi został symbolicznie. A prawda? Nadzieja była, prawda? Nie, tak myślę, że Boże, tak łatwo, że ktoś rozpoznał. Nie dlatego, żebym aż tak strasznie był zachłanny na to rozpoznawanie. Czasami wolałbym być nierozpoznany. A dobra to robota była w tej taksówce? Właściwie nie mogłem narzekać. Dlatego, że ja nie jestem takim... aktorem, który jest aktorem z całej duszy i który świata za tym nie widzi, że nie może nic innego wykonywać. Jeżeli wtedy no, nie mogliśmy wykonywać, bo umówiliśmy się tak, że nie wspieramy stan władzy, wojenny, tak? Tak, mhm. Tak. Ale jeździliśmy z kabaretami, jeździliśmy, były występy, teatr był. Nie wspieraliśmy mediów, środków przekazu. W związku z tym no każdy mógł robić co innego. I koledzy robili różne rzeczy, ale ja szukałem takiej stabilnej pracy, no bo też sprawa odpowiedzialności za parę osób, które było moim stadem. Stado, tak. No w związku z tym ponieważ miałem zawodowe prawo jazdy, wsiadłem za kółko, zrobiłem egzamin z topografii, bo przecież GPS-u nie było, ludzie sobie dzisiaj nie zdają sprawy, że trzeba się było nauczyć ulic na pamięć. No i zdałem ten egzamin i pojechałem w miasto i już. Ale potem już można było grać, można było poszaleć trochę u Olgi Lipińskiej. Tak. I pan był jedną z nielicznych osób, która dobrze to znosiła. Bo łatwo tak. U Olgi nie było. Nie było, ale no właśnie, dla mnie w ogóle to nie było trudne, dlatego że ja się z nią zgadzam w 100%. Ja lubię szybkość myślenia, żeby ktoś łapał, żeby ktoś... Ona zawsze się wściekała o to, że musi parę razy powtórzyć, żeby ją zrozumieć. A czasami było trudno zrozumieć, bo z tej emocji, z tego wszystkiego aż nie mogła się wypowiedzieć. Ale ja w jakiś dziwny sposób, ja zawsze wiedziałem, o co jej chodzi, bo mamy podobny timing, podobny ten rytm życia i takie porozumiewanie się. I ja zawsze wiedziałem, o co jej chodzi. Prawdą jest, że zawalił pan maturę, a potem jeszcze tak. Na studiach też cały rok koncertowo pan zawalił? Tak. I z taką dumą pan mówi tak? No zawalił, co to znaczy? Nie zawaliłem dlatego, że byłem głupszy, tylko dlatego, że coś zlekceważyłem, albo się dobrze bawiłem, albo wybrałem coś innego. No to za co się odpowiada. Dobrze się bawiłem, pan powiedział, a ja tak. Słyszałam całe historie na temat pana dobrej zabawy. Dobra zabawa dla Marka Siódyma to jaka zabawa? Och, to jest temat rzeka, to tak, tak się nie da powiedzieć w dwóch słowach. No spróbujmy. Ale żeby była radosna, żeby było to właśnie... Ja w ogóle często w życiu mówię, jak chociażby uczę ludzi jeździć, że po co ktoś coś robi? Żeby było pięknie. Hmm. I też tak staram się jakoś żyć, żeby było więcej tego, co jest piękne. Ale pan ucieka znowu w te duchowe klimaty, a ja tu nie, o zabawie no chciałam, o tym, że zawalił pan maturę, że pan poszedł po bandzie, jak pan no tak, sam no powiedział. Trochę za dużo się bawiłem i spotykałem i gdzieś sobie wagarowałem i nie pisałem niczego, zawaliłem, ale wtedy złożyłem papiery i kilka prac swoich do szkoły plastycznej, bo to jest to, co jakby w prezencie dostałem od natury, że ja umiem rysować. Mm. Pięknie. I nawet jako rysować. Dziecko w ogóle nigdy nie rysowałem, bo dziecko rysuje to, co wie. Że twarz ma dwoje oczu, nos i usta. A ja rysowałem postacie, które były w ustawieniu 3/4 perspektywa. Dla mnie to było coś tak oczywistego, że jak później mnie uczyli, co to jest perspektywa, to ja się zastanawiałem, dlaczego mnie tego uczą. Przecież to jest coś oczywistego. I złożyłem pracę i nawet pozwolili mi zdawać, bo powiedzieli, że prace są na tyle dobre, że mogę zdawać bez matury. Ale to niesamowita historia, prawda? Że miał pan oblaną maturę, a oni jednak wyrazili zgodę na tak, to. Tak, że jak świetnie że zdałem, ale tam była konkurencja tego tak. I tak świetnie nie zdałem. I zostałam aktorem. Nie, tak. Siłą rzeczy. I poszedłem do wojska później. No tak. No, ale w każdym razie bawiłem się. No, na przykład w szkole teatralnej, na czym polegała moja dobra zabawa? Ja uwielbiałem... Z Waldkiem Kownackim mieliśmy zawsze jedne z pierwszych numerów książeczki autostopowe. I pojechać w nieznane. I idąc z akademika na przykład, pojedziemy na szosę, machniemy, zobaczymy, jak gdzieś daleko i w fajne miejsce, to jedziemy. Jak blisko coś, to nie, to wracamy na zajęcia. I tak robiliśmy. I tak po nic. To nie było to, że jakoś specjalnie chlanie jakieś czy coś, tylko... O, wyjechać sobie w nieznane. Ale to jest piękne. I tak sobie jeździliśmy. Tylko, że im odpaliło w pierwszym semestrze, a mnie bardziej na wiosnę, w związku z tym on się w drugim pozbierał, a ja ten drugi semestr waliłem, no także. Znaczy, nie, to znaczy było tak, że ja wszystko pozdawałem i dlatego kazali mi to powtarzać, bo ja jednak pozdawałem, tylko powiedzieli mi, że to byłoby niemoralne, gdybym ja żadnej kary nie poniósł, mając tyle godzin nieusprawiedliwionych. Panie Marku, a u Barei dobra zabawa była też? Fantastycznie, tak. Misiu? Tak, dlatego, że to w ogóle cała grupa, no też wracam do tego, że jestem dzieckiem szczęścia w sensie trafiania na ludzi odpowiednich. Przecież montując ten kabaret, który wyniknął z żartów w szkole teatralnej, nagle bierze nas pod swoje skrzydła STS. A tam, no to przecież kopalnia tych wszystkich wielkich ludzi. I Tym, i Turek, i Kowalewski, i Agnieszka Osiecka, i Krystyna Sienkiewicz, to wszystko, to jest rodzina STS-u. Olga Lipińska zresztą też. Mm. Tam jest masę ludzi, którzy stamtąd wyszli, Fedorowicz, no to wszystko jest STS. I my nagle wchodzimy w ostatni rok działalności tej rodziny STS-u. To było po prostu coś niezwykłego. Człowiek się uczy od takich ludzi. Czy w ogóle pan potrafi narzekać na cokolwiek? Tak. Na co? Nie wiem, czy mi wypada. Powiem może w inny sposób. Wymagam od ludzi, którzy za coś biorą pieniądze, żeby cokolwiek robią, wykonywali uczciwie. Żeby, jeżeli płaci społeczeństwo za to, żeby nie kłamali, to żeby nie kłamali. Żeby pamiętali, z czyich pieniędzy żyją. Pan, który zaśpiewa teraz, śpiewa przepięknie i śpiewa o tym, co panu w duszy gra. Panowie się spotykają na płaszczyźnie emocji, serca. Tak. Zapowie pan go? Ray Charles. I? Georgia. Georgia. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Teraz zapowiedź wsteczna to się nazywa? Pan zapowie? Ach, Ray Charles, Georgia on my mind. W naszym studiu Marek Siudym. Panie Marku, gdyby miał pan namalować obraz albo narysować, bo pan bardziej rysuje niż maluje, O naszej rozmowie, to jaki by on był? O mój Boże, jakie fajne zadanie, ale to troszeczkę byłoby jak u takich prymitywistów. Wszystko po trochu. Szopka byłyby tam i domki, i drzewa, i ludzie, i rośliny, i chmury, i słońce, i deszcz. Takie coś, co jest wszystko. Kolorowy byłby? Kolorowy. Kolorowy. No i z przestrzenią. Tak. W ogóle drzewo jako takie jest też przestrzenią, mimo że to jest coś bardzo stabilnego. To jest symbol stabilności. Ale duże, ogromne drzewo jest coś, co mnie fascynuje. Jak mój syn był malutki, to chodziłem gdzieś do łazienek, były takie trzy dęby, pomniki przyrody. I zawsze mówiłem mu, żeby poszedł i przywitał się i zapytał, czy może dotknąć. Że to jest szacunek, a był taki klon piękny, mniejszy. Mówię, to jest twój braciszek, on cię schował tutaj przed deszczem i on do niego leciał się przytulać, a do tamtych przychodził i się kłaniał i pytał, czy może. Piękną rzecz pan zrobił w życiu pana syna, bo on to pewnie ma do dzisiaj. No ma. Panie Marku, o co w tym życiu chodzi? Żebym ja wiedział. Chodzi głównie, żeby się czuć dobrze w tym świecie. Chodzi o to, żeby znajdować takie miejsca, gdzie człowiek się będzie dobrze czuł, wybierać takich ludzi, z którymi się będzie dobrze czuł, unikać ludzi złych. I o co w życiu chodzi? To jest za trudne pytanie, ale tak generalnie, żeby nie szkodząc innym czerpać przyjemność życia. Jakby to tak ująć najkrócej. Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który w panu ciągle tam jest? Żeby się czasami pozbierał, bo taki jest trochę rozlatany za bardzo. A za co by mu pan podziękował? Za to, że jest. Wystarczy tyle? Wystarczy. Na co w życiu nie warto, tak kompletnie nie warto tracić czasu? A właśnie. Na naprawianie jednostek z gruntu złych. Na gonitwę za rzeczami małymi, drobnymi. Jakie to są rzeczy? Tyle jakie. Drobiazgi, środki, żeby nie urastały do rangi rzeczy ważnych, duperele. Żeby się nie rozdrabniać. Żeby celem nie było latanie, że gdzieś w tamtym sklepie jest o 3 grosze taniej coś. To jest strata czasu. A to jest... czas dużo więcej w ogóle jest wart. Tak, tak. Życie. I ja wiem, że to mi zabiera kawałek mojego życia. A gdybyśmy pokusili się o to, aby spełnić pana dziecięce marzenie. Znalazłby pan takie? Ja nigdy nie miałem jednego marzenia. One to się zmieniały, ja ciągle miałem. Bierzemy tego... hurtem. Hurtem? To jest rzecz przedziwna. Tu tyle pięknych rzeczy powiedziałem, takich mądrych, ola Boga. Jak... A to prawda. W gruncie rzeczy, gdybym ja sobie teraz czegoś życzył, to życzyłbym sobie niezależności finansowej od wszelkiego systemu. Więc sprowadza się to do bardzo prozaicznej rzeczy. Gdyby nagle się pojawiła w moim życiu wygrana, która by mi pozwoliła nie być uzależnionym od nikogo, mógłbym wybrać sobie miejsce na świecie, w którym żyję. Jakie? Ja wiem, na przykład Irlandia. Ponieważ? Ponieważ mają... to jest w ogóle niezwykły kraj. Bardzo dużo czytałem na temat Irlandii druidów, Irlandii średniowiecznej. Mają piękną poezję. Mieli... Przepraszam, ja powiem więcej. Kiedy byłem taksówkarzem, tak, woziłem książkę, tak, o Irlandii. Historię Irlandii, prawda? Tak. I każdego dnia. Tak jak ktoś o nich powiedział, oni sami o sobie tak powiedzieli właściwie, że mają smutne pieśni i wesołe wojny. I mają piękną poezję, mają radość życia, są wrażliwi na muzykę, zresztą tworzą piękną muzykę. I mieszkałem w pięknym miejscu, na Szmaragdowej Wyspie. Byłem tam krótko, przez parę dni i wiem, że tam mógłbym mieszkać. Mógłbym mieszkać w Argentynie, mógłbym mieszkać gdziekolwiek. Argentyna też bardzo mi się podobała. Polak z duszą Irlandczyka, jak zakończy tę audycję? Że wiem, że żaden cud się nie stanie, żebym mógł sobie wybierać miejsce, ale ja myślę, że nawet z tym potencjałem, który mam, z tym tylko co mam w sobie, ja i tak mogę sobie jakieś miejsce wybrać dowolne na świecie. I wcale nie wiem, czy nie będę na przykład w Irlandii tak na stałe. Ja nie wiem, czego panu życzyć, bo pan tak naprawdę wydaje się, że wszystko w sobie ma. Za parę rzeczy jeszcze trzeba zapłacić. Po prostu. No i żebym miał czym zapłacić. O, to mi wystarczy. A tak w sensie dosłownym? Siła jest. Tak, w sensie dosłownym. To się da zrobić pewnie. Zdrowie jest, siła jest, pomysły są. No to co? No to niech tak tylko zostanie. Żeby na to zarobić. To tego panu życzę. Bardzo dziękuję panu za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był pan Marek Siudym. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Sagan, Agnieszka Stępień i ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy do usłyszenia i zawsze w tym momencie zapominam, że przecież to jeszcze piosenka powinna wybrzmieć. To nie będzie piosenka. Nie będzie piosenka w tym przypadku to będzie jeden z najpiękniejszych utworów tego wszechświata, pana planety. Tak jest. Serenada na orkiestrę smyczkową, Piotr Czajkowski. To ja dodam tyle tylko. C-dur, opus 48. Tak. Zapraszamy do reklamy. Tylko dzisiaj, tylko w sklepach Euro. Oferta specjalna. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład Smart TV Philips 49 cali 500 Hz z ratą gratis, za który zapłacisz 1519 zł i 5 groszy. Laptop HP Windows 10 z ratą gratis, za który zapłacisz 949 zł i 5 groszy. Tylko dzisiaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitromin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitromin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitromin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitromin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Druhu, ta zastępowa Kasia jest totalnie poza moim zasięgiem. Nie martw się, młody, w plusie jest w twoim zasięgu. Gitara gra. Gdy zasięg w lesie niesie. Dziewczyno, serce rwie się. Brawo ty, brawo nowe oferty.